płytę. I jako, że jest to zespół wyjątkowy, to zaprezentuję dwa utwory ważne dla mnie. Pierwszy z nich będzie z tej pierwszej płyty oczywiście, Unknown Pleasures. Drugi to będzie ostatni utwór z ostatniej płyty Joy Division, z płyty Closer. No i cóż, może najpierw zaprezentuję utwór Inside, a potem jeszcze powiem coś więcej o tym jednym z moich ulubionych zespołów, którego jednak nie słucham za dużo, no bo ma dosyć dziwny wpływ na moją psychikę. Joy Division w Strefie Mroku w utworze Inside. Inside, czyli wgląd z albumu Unknown Pleasures, Joy Division. Ja zauważyłem, że wiele osób teraz nosi koszulkę. Ta koszulka z grafiką z płyty Unknown Pleasures z zapisem widma jest dosyć modna. I ciekaw jestem, czy wszyscy, którzy noszą tę koszulkę, wiedzą, co noszą. A ten utwór, który wysłuchaliśmy, według wielu odróżnia prawdziwych fanów Joy Division od tych trochę bardziej udawanych. Ale ja tutaj absolutnie nie chcę dzielić, bo ta muzyka jest jedna i wrażenia z tej muzyki są, myślę, uniwersalne. A jeśli chodzi o Iana Curtisa, to kiedy pierwszy raz usłyszałem Joy Division jako... No właśnie, czy pierwszy raz, to tego nie wiem, ale pierwszy raz świadomie, jako 10- czy 11-latek, to poruszyło we mnie takie struny, jakaś taka transcendencja nastąpiła, że miałem wrażenie, że słyszałem to gdzieś w poprzednim życiu, że być może byłem nim, Ianem Curtisem. Ale to by się nie zgadzało, dlatego że Ian Curtis zmarł tragicznie, 18 maja 1980 roku, a ja już byłem wtedy na świecie, a według chociażby Bardo Todol, czyli tybetańskiej księgi umarłych, dusza danej istoty przebywa w stanie przejściowym między śmiercią a narodzinami maksymalnie 49 dni. Ja już byłem na świecie, więc nie. Nie byłem w poprzednim życiu Ianem Curtisem. No to byłaby dosyć duża megalomania. Dobrze, to jako, że jest to zespół wyjątkowy, to zaprezentuję jeszcze kolejny utwór. Ostatni utwór z ostatniej płyty Joy Division. Dziesięciolecia Decades. Teraz w annałach migały. We're inside now, our hearts lost forever. Can't replace the fear or the thrill of the chase. Each ritual showed up the door for our wanderings. Opened and shut, then slammed in our face. Klawisze wyrywają mnie gdzieś daleko, gdzieś bardzo daleko, poza czas i przestrzeń, gdzieś do pleromy wręcz, do zupełności nicości. No ale posmutaliśmy się, a tak jak zapowiedziałem, odwiedzi nas gość, nie smutny, a radosny raczej, gość, z którym porozmawiamy m.in. o tym, jak wyzwolić endorfiny w naszym mózgu, Karina Terconi, motywatorka sportowa. Między innymi i kobieta, która całą sobą zaświadcza o dobrostanie sportowego trybu życia, a i łączy tężyznę fizyczną z tężyzną intelektualną, między innymi. Jeśli macie do niej jakieś pytania, to piszcie na annaly@polskieradio.pl, a ja postaram się je zadać. I Karina być może kiedyś spacerowała wśród wydm, to jest niewykluczone. Dlatego na powitanie naszego gościa zespół Kobieta z Wydm w utworze Strasz Mnie. Strasz mnie. Strasz mnie. Chcę się ogniem bawić. Strasz mnie. Chcę oczy wypłakać. Strasz mnie. Niech drzewo we mnie wyrośnie. Strasz mnie. Że dziad mnie porwie. Strasz mnie. Że pająki mnie wciągną za obraz. Strasz mnie. Aż się spocę i zachoruję. Strasz mnie. Strasz mnie. Strasz mnie. Strasz mnie. Pod poduszką gniazdo os, w szafie warczy wściekły pies. Czuj się jak u siebie. Pod poduszką gniazdo os, w szafie warczy wściekły pies. Czuj się jak u siebie. Strasz mnie. Strasz mnie. Strasz mnie. Chcę się ogniem bawić. Strasz mnie. Chcę chcę oczy wypłakać. Strasz mnie. Niech drzewo we mnie wyrośnie. Strasz mnie. Że dziad mnie porwie. Strasz mnie. Że pająki mnie wciągną za obraz. Strasz mnie. Aż się spocę i zachoruję. Strasz mnie. Strasz mnie. Pod podróżką gniazdo os, w szafie warczy wściekły pies. Czuj się jak u siebie. Podróżką gniazdo os, w szafie warczy wściekły pies. Czuj się jak u siebie. Strasznie. Strasznie. Kobieta z Wydm to był dramat japoński z lat 60., ale myślę, że ten wywiad dramatem nie będzie. Wanna Łachmigały w Radiowej Trójce. Gościem audycji jest Karina Zersoni. Dzień dobry. Sportowy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry i dobranoc. Dobry wieczór właściwie. Tak, tak, tak, tak, jednocześnie. Karina, tak jak powiedziałem, no właśnie, zajmujesz się zamienianiem nie mogę w mogę. Znaczy odejmowaniem nie od nie mogę. Myślę, że jest bardzo, naprawdę bardzo niewiele takich sytuacji, kiedy naprawdę nie jesteśmy w stanie włączyć aktywności fizycznej do naszego planu dnia, planu tygodnia, planu miesiąca. Mhm. Oczywiście no, eliminujemy tutaj od razu wszystkie sytuacje zdrowotne, no bo na to nic nie poradzimy, ale wszystkie wymówki w stylu nie mam pieniędzy, nie mam czasu, nie mam towarzystwa, nie mam pomysłu na trening. Uważam, że to są tylko wymówki i że każdy jest w stanie znaleźć czas minimum 2 razy w tygodniu godzinę, żeby coś aktywnego zrobić. O, to bardzo dobrze, szczególnie, że ja ostatnio porzuciłem aktywność fizyczną, bo jakieś inne tematy mojego życia trochę mnie przytłoczyły, ale to nic, to ja swoich osobistych tutaj rzeczy może nie. A to bardzo źle. Ja ostatnio jestem pod bardzo dużym i intensywnym wrażeniem książki W zdrowym ciele, zdrowy mózg. Książka ta tłumaczy procesy, które zachodzą w mózgu na skutek aktywności fizycznej, więc nawet jeżeli masz jakieś problemy osobiste, które powodują u ciebie stres, to tak naprawdę jedynym sposobem skutecznego rozładowania tego stresu jest właśnie aktywność fizyczna, jak również aktywność fizyczna wpływa na poprawienie zapamiętywania, kreatywności, niwelowanie lęku, stresu czy nawet bólu. No proszę, no bólu na pewno, szczególnie jak są te endorfinki, jak pobiegamy troszeczkę, albo jak sobie damy troszeczkę wysiłku siłowego, no to na pewno, no nawet rzeczywiście i adrenalina, i czasem, no pamiętam, kiedy sam biegałem, no to po biegu nagle czasem odkrywałem jakieś urazy, których nie czułem podczas tego biegu. No to rzeczywiście ma to ręce i nogi. Dobrze. Pierwsze pytanie może. Śmiało. Dobrze, dobrze. Jak zacząć w tym sensie, że to jest takie trochę błędne koło o tyle, że na przykład ktoś ma nadwagę, często tak jest, i biegi jakieś mocny wysiłek mógłby u tej osoby spowodować kontuzję. To od czego zacząć w ogóle? Ja uważam, że jeżeli chcemy naprawdę tak na serio, na stałe wprowadzić aktywność fizyczną do swojego życia, nie mamy pomysłu, jak tego dokonać, jaką dyscyplinę sportu wybrać, to przede wszystkim warto otworzyć kalendarz i wybrać sobie stałe dni, w które chcemy robić te treningi. Żyjemy dzisiaj bardzo zmiennie i bardzo szybko, więc ja bym proponowała, żeby to nie był plan od razu na cały miesiąc, ale na tydzień, bo dzisiaj już niewiele osób pracuje w takim systemie, że na przykład 8-16 i każdy dzień wygląda tak samo. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli rzeczywiście mamy jakieś problemy zdrowotne, jeżeli mamy dużą nadwagę, najpierw proponowałabym skontaktować się z trenerem personalnym. Ja nie namawiam nikogo do tego, żeby wykupić od razu pakiet 50 spotkań i wydać na to bardzo dużo pieniędzy. 100 dni z Mateuszem. Ale warto przynajmniej przynajmniej raz spotkać się z profesjonalistą, który pokaże nam, jak bezpiecznie ćwiczyć, bo nawet prosty przysiad czy wykrok, jakbyśmy zaprosili 10 osób do tego studia i poprosili o wykonanie przysiadu, to jestem pewna, że większość wykonałaby źle, obciążając swoje kolana, co może prowadzić do kontuzji. Mm-hmm, czyli rozumiem, najpierw konsultacja i co? I może nie maratony, ale jakieś troszeczkę lżejsze formy. Myślę, że najważniejsze w takim skutecznym planowaniu aktywności fizycznych jest to, żeby określić jakiś cel sportowy, bo jeżeli tego celu nie mamy, na przykład postanowimy sobie zacznę biegać, to ani nie jest określone w czasie, ani nie jest skonkretyzowane, bo co to znaczy, że zacznę biegać? Czy zacznę biegać 1 kilometr, czy 5, czy 10 i kiedy to zacznę robić i jak często? Więc ważne jest, żeby według metody SMART określić sobie cel sportowy, który będzie zapisany w czasie, będzie określony, będzie atrakcyjny, będzie zapisany, bo też nasz mózg działa tak, że jeżeli coś zapiszemy, to jest to dla nas ważniejsze i traktujemy to bardziej serio. Czyli na przykład ustalamy sobie, że przebiegnę 10 kilometrów podczas biegu Biegnij Warszawo, który jest w październiku w Warszawie, jak nazwa wskazuje, a osiągnę to małymi krokami, czyli na przykład trenując 3 razy w tygodniu zgodnie z planem treningowym, który ściągnę sobie z internetu. Pomiędzy tym momentem startu a metą, czyli biegiem na 10 km, wyznaczam sobie jeszcze pomniejsze cele i później sobie je odhaczam, żeby mieć taki bat i takie sprawdzam nad własnym działaniem. Okej, no widzę, że to jest takie bardzo holistyczne podejście, łącznie z tym zapisywaniem. Wiem poniekąd, że rzeczywiście jeśli mamy opór przed czymś, to mamy nawet opór przed zapisaniem tego. Jest coś takiego. No, ale dobrze. Za chwilę porozmawiamy jeszcze trochę więcej, rozbierzemy ten temat bardziej na czynniki pierwsze, bo to są szereg różnych dziwnych czasem zakrętów psychologicznych się zdarza przy tym wszystkim, nawet przy takiej rzeczy właśnie jak aktywność fizyczna, a nie ma rzeczy może bardziej odległej i kontrastowej w stosunku do nocnej audycji, jak biegi właśnie, ale na tym właśnie ta audycja polega. Ale nocne biegi są również i są bardzo magiczne. O, okej. Okay. To o tym też porozmawiamy za chwilę, a tymczasem mapa w utworze, mapa, czyli muzycy z zespołu też zasłużonego dla polskiego podziemia, z zespołu Eva Braun, którzy grają utwory instrumentalne. W utworze właśnie nie musimy tego robić, chyba że chcesz. Ja ten tekst czasem mówię, a w jakich momentach, no o tym już zamilknę. Co? Nagrywam już. No to nie wiedziałem. Graj. We'll be right back. Mapa, nie musimy tego robić, chyba że chcesz. Nie musimy biegać, chyba że chcesz. No właśnie, i tym chceniem zajmuje się, przypomina, nasz gość, pan Noach Migały w Radiowej Trójce, Karina Tercioni, motywator sportowy. Biegi w nocy to na pewno dobra rzecz, ale właśnie, zajmujesz się, Karino, droga, motywowaniem ludzi do wysiłku fizycznego, jakiegokolwiek, żeby, jak rozumiem, żeby tak już tak całościowo, żeby życie uczynić swoje lepszym. Myślę, że tak. Ja podchodzę bardzo serio do sportu, dlatego uważam, że sport jest ważnym elementem naszego życia, bo odstresowuje, bo jest jakąś taką naszą przestrzenią, bo w przypadku ludzi po 30, po 40 zauważ, że niewiele mamy takich okazji, żeby nawiązać nowe znajomości, czy znaleźć partnera, stąd też popularność różnych aplikacji w internecie, a sport daje taką możliwość, żeby nawiązać nowe przyjaźnie, żeby poznać nowego partnera, żeby mieć jakąś taką nową swoją, inną płaszczyznę. Myślę, że też w aktywności sportowej ważne jest to, żeby znaleźć swój ulubiony sport, żeby nie iść z duchem mody, jakichś trendów. Wszyscy biegają, to ja też będę biegała. Jeżeli będziemy się do czegoś zmuszać, to będziemy szukać wymówek, pretekstów, żeby na ten trening nie pójść. Jeżeli znajdziemy coś, co sprawiało nam przyjemność, na przykład w liceum, w szkole podstawowej, może siatkówka, może koszykówka, może fitness, a może taniec, bo to nie zawsze musi być jakiś taki bardzo intensywny trening cardio. To też nie musi być od razu crossfit, to nie musi być taki trening, po którym od razu mamy mroczki przed oczami i robi nam się słabo. Przypominam, że energiczny spacer to w ciągu godziny jest też spalonych około 300 kalorii. W zależności od wagi delikwenta. Tak, oczywiście. No ja to sprawdzałam akurat wpisując parametry dla kobiety, która waży 60 kg. Taki intensywny spacer to jest 300 kalorii, więc jeżeli jesteśmy na początku tej drogi, nie wyobrażamy sobie, że możemy biegać, czy że możemy zrobić cały trening w siłowni, to energiczny spacer też jest okej. Pani Katarzyna pisze, no dobrze, jest taki zawód, który wymaga 24-godzinnej aktywności. Jestem mamą, co zrobić? No to jest trudna sprawa, ale myślę, że przede wszystkim możemy poprosić o pomoc naszego partnera. I myślę, że jeżeli zwrócimy się do męża, narzeczonego, ojca, dziecka, że chcemy zacząć ćwiczyć, że chcemy poczuć się lepiej, no to ułatwi nam tę sprawę i dwie godziny na przykład w tygodniu, dwa razy po godzinie na jakiś trening, myślę, że w każdym domowym kalendarzu uda się znaleźć, a jeżeli nie, to coraz więcej klubów fitness i siłowni właśnie w trosce o osoby, które mają niewiele wolnego czasu, organizują 30-minutowe treningi. Także jeżeli pójdziemy sobie spacerkiem do klubu fitness, zrobimy 30-minutowy trening i wrócimy, no to mamy fajną godzinę aktywności. Poza tym w klubach fitness coraz częściej są sale zabaw dla dzieci i dziecko może pójść pobawić się, porysować na godzinkę do takiej sali, to jest bezpłatne, a my w tym czasie idziemy na fitness. Jeżeli mamy bardzo małe dziecko, no to również bardzo wiele klubów fitness oferuje takie ćwiczenia mama i dziecko, że możemy fajnie, aktywnie spędzić czas z dzieckiem. A jeżeli nie mamy funduszy, mieszkamy w małym mieście albo na wsi, I naprawdę nie ma opcji, żeby mąż został z dzieckiem na godzinę czy dwie w tygodniu. To jest bardzo wiele filmów w internecie z instrukcją, jak dobrze ćwiczyć, z dobraną muzyką. To są fajne, motywacyjne też hasła i można naprawdę zrobić intensywny trening. Ja osobiście, gdy już naprawdę nie mogę wyjść z domu, a chcę ćwiczyć, to ćwiczę z Mel B, którą na pewno wszyscy pamiętamy ze Spice Girls. No oczywiście. Ojej, no to tak wadek wygadanego gościa nie miałem długo, więc może posłuchajmy chwilę muzyki. I regeneracja. Tak, regeneracja. Count 5, Psychotic Reaction, teraz w Annałach. Count 5, Psychotic Reaction. Count 5 to nazwa zespołu Psychotic Reaction, czyli reakcja psychotyczna. To nazwa utworu, to garażowe granie z Kalifornii z lat 60. I tu jest polski akcent, bo pan John Michalski między innymi grał w tym zespole. Grał w zespole bogatych dzieciaków z San Jose, którzy po prostu w garażu sobie plumkali. A ja przypominam, że gościem Annałów Migały w radiowej trójce jest Karina Terconi. Dobry wieczór, cały czas jest. Dobry wieczór. Sportowy motywator, człowiek, który prostuje ścieżki, którymi czasem nasze tutaj różne cele uciekają. O, dobrze, wyratowałaś mnie z tego kałapuczkania się. Jakże to miłe. Ja chciałbym jeszcze poruszyć, bo akurat zainspirowała mnie tutaj nazwa utworu, reakcja psychotyczna. Czy co może być najlepsze właśnie na dół paranoję albo lekkie oderwanie od rzeczywistości spowodowane stresem albo różnymi okolicznościami życiowymi? Z własnego doświadczenia, jak również po przeczytaniu właśnie książki W zdrowym ciele, zdrowy mózg, mogę śmiało powiedzieć, że na stres najlepszy jest sport. Wielokrotnie, kiedy mam taki bardzo intensywny dzień w pracy, że wychodzę z wielką głową z biura, no to pierwsze, co chciałoby się zrobić, to pojechać z domu i rzucić na kanapę. Ale jeżeli jakoś się zmusimy do tego, żeby jednak nie pojechać od razu do domu, tylko pójść pobiegać albo pójść do siłowni, to rzeczywiście ten stres gdzieś się ulatnia. Dzieje się tak dlatego, zwłaszcza u osób, które trenują regularnie, że nasz organizm przyzwyczaja się do wysokiego tętna i przestaje uważać wysokie tętno jako objaw sytuacji zagrożenia na przykład życia, jak było na przykład u ludzi pierwotnych, kiedy to bieganie oznaczało polowanie, czyli sytuację stresującą, sytuację zagrożenia życia. Nasz organizm to pamięta, w związku z czym wszystkie sytuacje, kiedy mamy podwyższone tętno, są dla nas sytuacjami odczytywanymi jako niebezpieczne. Jeżeli trenujemy regularnie, to wysokie tętno jest dla nas czymś naturalnym, wtedy lepiej znosimy sytuacje stresujące. A może się pojawić nawet taka pętla, że mam wysokie tętno, to coś się dzieje i tak się wkręcam w to, że coś się dzieje, więc mam coraz wyższe tętno i to może rzeczywiście tutaj... Nie jestem lekarzem, więc na to już nie odpowiem, ale odsyłam do książki W zdrowym ciele, zdrowy mózg, bo tam to wszystko jest dosyć przystępnie wyjaśnione. Ja ze swojego doświadczenia wiem, że dla mnie to jest idealny sposób, żeby rozładować stres i odbudować energię, bo nawet gdy jestem zmęczona po całym dniu pracy, a pójdę na trening, to w sumie nie wiem, jak to się dzieje, ale po tym treningu mam więcej energii i mogę jeszcze coś fajnego dla siebie zrobić. No i jeszcze jakiś przyspieszaczyk przed treningiem, czy nie? Jakiś napój energetyczny, czy jakaś kofeina? Ja nie stosuję, aha, ale słyszałam, że wpływ kofeiny na treningi może być całkiem dobry, ale tutaj bym jednak zalecała konsultację z jakimś mądrym i wykształconym trenerem, nie takim po kursie internetowym zrobionym w weekend. Dobrze, dziękuję bardzo. Naszym gościem była Karina Terconi. Bardzo dziękuję. Przez Z, motywator sportowy, nie po kursie internetowym, ale bardziej po kursie. Po życiu. Po życiu po prostu. Dobrze, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. A teraz już, żeby tak energicznie się pożegnać z naszym gościem, Starzy Singers w utworze Barata. We'll be right back. w pasiastej kietce, to było właśnie, właśnie mnie, w nasielskiej kietce, przepraszam, w nasielskiej kietce z zadartym noskiem chodziłaś do dziupli na Ząbkowskiej. Wykrzyczeli, przepraszam, starzy singers w utworze Barata. No, dla kogoś, dla słuchaczy spoza Warszawy mogę wytłumaczyć pewne zawiłości. Otóż dziupla na Ząbkowskiej to był jeden z pierwszych, jeśli nie pierwszy, w Polsce sklep przeznaczony dla fanów rocka, metalu i innych ciężkich gatunków muzyki. Tam można było kupić różne niedostępne gdzie indziej albumy, kasety i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A Ząbkowska paręnaście czy też 20 lat temu, a nawet więcej lat temu, no nie był to teren zbyt bezpieczny dla fanów różnych subkultur. Trzeba było brać towar i uciekać, zanim zostało się pobitym. No właśnie, ja pamiętam, że męczyłem też sprzedawcę z dziupli chęcią kupna kasety zespołu Perun Vit. Perun Vit to taki metal starosłowiański był, też muzyka taka troszeczkę była, troszeczkę instrumentalna, taki troszeczkę ambient, i nigdy tej kasety nie miał i ja po prostu ciągle pytałem o tę kasetę. Ale dość o starych Singers, jest też jeden z zespołów, które lubię, dlatego umieszczam starych Singers na playliście. A propos właśnie muzyki i umieszczania różnych wykonawców, różnych zespołów, to zanim przejdziemy do cyklu Wielcy Uczeni, chciałbym zaprezentować kolejną premierę Wanna Łachmigały. To jest człowiek też wielowymiarowy, człowiek z ziemi kieleckiej, człowiek z ziemi żelaza. Jednym słowem, Keltus, bard z ziemi żelaza, w jakże optymistycznym utworze Wszechświat się rozpada. Teraz. Królestwo demona celebruje. Entropia, śmierć cieplna wszechświata, nieład. To tematy, które oczywiście często poruszamy, poruszam w Annałach Migały. No, w tym utworze Kultuza, postaci, którą cenię za niektóre dokonania, czuję gnozę, czuję wiedzę. A zatem czas na porcję wiedzy, czyli cykl Wielcy Uczeni Moi Mili teraz w Annałach. Amerykanie w swojej pysze i arogancji chwalą się wynalazkiem windy. Zapominają jednak dodać, że gdyby nie wielcy radzieccy uczeni, wynalazek windy byłby bezużyteczny. Wielkim wdrożeniowcem był tutaj niejaki Nikołaj Osobow. Rząd radziecki wysłał go w podróż po świecie i w końcu Nikołaj dotarł do Stanów Zjednoczonych. Nie rozpoznano w nim wielkiego wysłannika kraju rad. Zresztą Nikołaj nie znosił pompy i nadęcia. Poruszał się inkognito. I któregoś dnia przechodził akurat i zobaczył dziwną platformę w jednym z amerykańskich miast, która poruszała się bez celu, w górę i w dół. Gdy pytał Amerykanów, przechodniów, po co to wszystko, oni bezradnie rozkładali ręce, bo sami nie wiedzieli, po co to wszystko zrobili. I gdy Nikołaj tak pytał, potknął się o wystający krawężnik i niechcący wturlał się na unoszącą się właśnie platformę. W ten sposób stał się pierwszym człowiekiem, którego przewiozła winda. Na wszystkich spadł blask olśnienia. Od tej pory na cześć wielkiego radzieckiego wdrożeniowca Nikołaja Osobowa na windę przewożącą ludzi mówimy właśnie winda osobowa. To był cykl Wielcy Uczeni. Moi mili, żeby tak troszeczkę może weselej zakończyć audycję, 13 Annały właśnie dobiegają końca. Bardzo dziękuję pani Grażynie Mazurczak i Oli Budce za współpracę i za możliwość zrealizowania i podania tej audycji wam właśnie. A na sam koniec utwór, który, no cóż, który też jest mi bliski, utwór znów zaskakujący w takiej dosyć innej estetyce i który też może troszeczkę płynnie pozwoli wam przejść do następnej audycji, do Radia Teheran oczywiście. Babilon niechże spłonie. Tego wam i sobie życzę. Niechże upadną wszystkie systemy i instytucje. Jednym słowem, Zion Train i Babylon's Burning. Do widzenia wam. Do zobaczenia w pleromie. Thank you.